أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. خليفة المسلمين أبو بكر بغدادي حفظه الله ورعاه د ټول دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی، خو افسوس چې کفارو بالکلیه او بعض نام نهاد مسلمانانو د هغه خلاف شروع کفري میډیا د هغه پسې پروپاګند د هغه د خلافت پسې داسې خبرې شروع کړي چې ګویا د خلافت نه دی بلکې دا یو د کفر ملت دی او یا د کفر یو بادشاهي ده. قام سوق البادلين بكورا، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان. نن هم د اسلامي دولت په صدا سي خبري کوي څوک ورته خوارج دي، څوک ورته وي چې دا د امریکای ایجنټان دي. ته پوسه وکړه چې دا خبر چا کړی ده؟ یاره غفلانی نه مې اوریدلی، فلانی د فلانی نه اوریدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هم دا سره دومره دروغ جن دي، دا دروغ د لره کافي دي. اما انا فقد ارتكست لدوله احيت لنا بين الظلام نورا. دوستانو دا کوم سیاسي مبصرین تجدید نگاران چې تاسو په غربي او کفري میډیا ګوري او ځانونه روشن فکر مسلمانان معرفي کوي، دوی په ذهنونو غربيان او کفارو د خپل کفر دومره ډیر ناوړه تاثیر کړی دی چې هغه خپل حقيقي اسلام کې ورته شک اچول، تر دې چې د اسلام څخه دومره نفرت لري چې د الله او رسول خبره پر د ټوپک ډز څخه هم سخت لګي او د خپل اسلامي تاریخ په اړه هیڅ معلومات نه لري. اسلام په ارزښت نه پوهېږي، شپه او ورځ د غربيانو میډیا تعقیبوي. دا که واقعي سیاسي مبصرین وي نو دوی به هم په هر قیمت د مجاهدینو د میډیا څخه ځان خبرولی. ډېر داسې خلک شته چې د جهاد په نوم راوتي، ټوپک یې پوه کړی، مال او اولاد ناموس څخه یې پکې خلاص شو، خو د جهاد په اصلي مقصد او مفهوم نه پوهېږي. توحید یې نه پېژندلی چې څو قسمه دی، نواقص د ایمان نه پېژني، په دې نه پوهېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې استخباراتي شبکې استعمالوي، لکه د پاکستان مرتده استخباراتي شبکه چې د جهاد په نوم یې ډېر قوي بزنس وچلول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دوستانو، الله سبحانه وتعالى په موږ او تاسو باندې د اسلامي خلافت پرزونه کړي. خليفة المسلمين أبو بكر بغدادي حفظه الله ورعاه د ټول دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی، خو افسوس چې کفارو بالکلیه او بعض نام نهاد مسلمانانو د هغه خلاف شروع کفري میډیا د هغه پسې پروپاګند د هغه د خلافت پسې داسې خبرې شروع کړي چې ګویا دغه خلافت نه دی بلکې دا یو د کفر ملت دی او یا د کفر یو بادشاهي ده. زه یو څو خبرې کول غواړم. اکه مایات چې ماولس الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم، هغه څه مه تعقیبه وه چې تا ته د هغې علم نه وي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، غوږونه سترګې او زړه هرومرو د هغې نه به پوښتنه کیدای شي. هر لفظ چې یو انسان د خولې څخه راوباسي نو سل ځله دې په هغې باندې سوچ او فکر وکړي. دا ځکه چې الله فرمایي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. یعنی زمونږ په دغه مستقیم علم برسیره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لوري ته ناست، نیکي او بدی هر څه هغه لیکي او ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه د خولې نه راوځي چې د هغې محفوظ ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی ورسره موجود نه وي. نو د چا په حق له پوره معلومات چې نه لرئ نو مه منفي نظر ورکوئ او نه مثبت. ان شاء الله تعالی موږ ته دغه حکم کړی. دویم دا چې په وینا کې باید موږ او تاسو د هلته ښکار واخلو چې عدل وکړو، د چا پسې اضافه خبره او اگر کا کافر هم وي مسلمان خو لا پرېږده. الله فرمایي وا اذا قلتم فاعدلوا، کله چې وینا کوئ نو د عدل څخه کار اخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، د سړي دپاره دومره همدا دروغ بس دی چې څه اوري او خلکو ته یې بیانوي. نن هم د اسلامي دولت پسې داسې خبرې کیږي، څوک ورته وایي خوارج دي، څوک ورته وایي چې دا د امریکې ایجنټان دي. که تپوس وکړي چې دا خبره چا کړې ده، یاره هغه فلاني نه مې اورېدلي، فلاني د فلاني نه اورېدلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي همدا سړی دومره دروغجن دی چې دا دروغ دلره کافي دي. خو رښتیا خبره ده، پښتو کې یو متل دی چې رښتیا څو راځي دروغو به کلي وران کړي وي. دریم څوک چې د مجاهدینو میډیا نه تعقیبوي او شرعي علم هم نه لري، نو د دغه ناوړه بدبویه غربي او کفري میډیا څخه دې ځان داسې وساتي لکه څرنګه چې هندو د واده غوښې څخه ځان ساتي. ځکه چې دغه ناوړه او ناکاره میډیا د خلکو په زړه او دماغ لوبې شروع کړي، حق او باطل یې پې ګډوډ کړی. او که هر چا پر دغه غربي او کفري میډیا اعتماد وکړ او دا د خبرونو دپاره یوازنۍ مرجع وګڼله، نو دغه انسان دې ګوره په خپل ایمان وویرېږي او لرې نه ده چې الله سبحانه وتعالی به د دغه کفري میډیا د چلوونکو سره د قیامت په ورځ یو ځای راپاسي. دا ځکه چې دغه شخص نه خپل دین مطالعه کوي او نه د خپل رب په خبرو پوره اعتماد لري، یوازې اعتماد یې په غربي او کفري میډیا دی. څلورم، د دغه ناوړه او بدبویه میډیا له وجې د زیاتو مسلمانانو عقاید خراب شوي دي. دا ځکه چې کفارو دومره زیات چینلونه جوړ کړي دي چې ته به هر ځای مسلمان ګورې، چې ریموټ به یې په لاس کې وي، کله به یو چینل کله به بل چینل راوړي، ټوله ورځ او شپه یې په همدې کې تیریږي یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي او د الله د دین دپاره د ده سره به هیڅ وخت نه وي. که ته ورته ډېر آیتونه او حادیث بیان کړې، ورته ووایه چې د دغه مخلص مجاهدینو تر شا یو ستر غیبي طاقت موجود دی، کم از کم دعا خو ورته کوه، نو تا سره دا خبره به دوی نه مني او فوراً درته وایي. نه دا د جنگ مصارف دوی ته څوک ورکوي؟ د دوی تر شا خامخا د چا لاس دی؟ هو، د دوی تر شا داسې یو غیبي طاقت دی چې په خپلو کمزورو او بېوزلو مخلصو بندګانو د فارس مجوسي امپراتوري او د روم نصراني امپراتوري د منځه یوړه. د دغه بېوزلو په توسط یې په خلکو تر سوونو کلونو د عدالت نظام قائم کړو، په داسې وخت کې چې ساینس او ټکنالوژي لا هم نه وه. په دې سوچ او فکر نه کوي چې دغه بېوزله مسلمانانو سره تاریخ په اوږدو کې چا مرسته کوله. په دې سوچ او فکر نه کوي چې د مسلمانانو ستر امپراتوري تیره شوې ده. هغه رب چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره په مختلفو غزواتو او عامو حالاتو کې مرسته کوله، هغه رب اوس هم شته. خو متاسفانه ستاسو ایمان نشته. هغه رب چې د طارق بن زیاد، موسی بن نصیر، یوسف بن تاشفین، عقبه بن نافع، صلاح الدین ایوبی او داسې نورو اسلامي شهسوارانو سره مرسته کړې، هغه ذات اوس هم ژوندی دی او د اصل دپاره به ژوندی وي. ټول عالم د هغه د تدبیر او تربیت لاندې دی. دوستانو، الله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ای مؤمنانو، که تاسو له الله د دین سره مرسته وکړه، نو هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به کلک کړي. په بل ځای کې الله فرمایي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بې زړه کېږئ مو، اندېښمن کېږئ مو، همدا تاسو به برلاسي یاست که تاسو مؤمنان اوسئ. په بل ځای کې الله فرمایي: وان جندنا لهم الغالبون. همدا زموږ لښکرې به برلاسي شي. په بل ځای کې الله فرمایي: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یعنی الله له تاسو نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړی او ښه عملونه یې کړي، وعده یې کړی ده چې هغوی به په ځمکه کې هماغه شان خلیفه‌ګان وګرځي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولو. د هغو لپاره به د هغوی هغه دین پر محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله هغو لپاره خوښ کړی دی، او د هغوی د ویرې حالت به په امن بدل کړي. هغوی دې زما بندګي کوي او له ما سره دې کوم شریک نه شریکوي. او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي، نو همداسې کسان بیا فاسقان دي. پنځم، دوستانو، دا کوم سیاسي مبصرین تجدید نگاران چې تاسو په غربي او کفري میډیا ګورئ او ځانونه روشن فکر مسلمانان معرفي کوي، د دوی په ذهنونو غربیانو او کفارو د خپل کفر دومره ډیر ناوړه تاثیر کړی دی چې هغه خپل حقیقي اسلام یې ورته شک اچولې، تر دې چې د اسلام څخه دومره نفرت لري چې د الله او رسول خبره پرې د ټوپک ډز څخه هم سخته لګي او د خپل اسلامي تاریخ په اړه هیڅ معلومات نه لري. د اسلام په ارزښت نه پوهېږي، شپه او ورځ د غربیانو میډیا تعقیبوي. دا که واقعي سیاسي مبصرین وي، نو دوی به هم په هر قیمت د مجاهدینو د میډیا څخه ځان خبرولی. الحمدلله، د ډیرو سختو قیوداتو سره سره د اسلامي دولت د مجاهدینو میډیا فعاله ده او په تیزۍ سره د الله په مرسته روانه ده، او خلکو ته به انشاءالله اصلي حقیقت معلوم شي اگر که لږ څه وروسته وي. څوک چې د مجاهدینو میډیا نه تعقیبوي، یا خو به دی عنادګر وي، یا به جاهل او یا غافل وي، او الله به ورسره دې په اړه حساب کتاب خامخا کوي. دا چې دوی د خپلو ځانونو لپاره د روشنفکر لفظ استعمالوي، هو، دوی روشن فکر دي، د دنیا په کارونو او د دین په اړه تورتن فکر دي، او د خپل دین په اړه بصیرت نه لري، او دغه روشن فکران به د قیامت په ورځ ړانده وي. الله بیا ړانده راپاسه. الله فرمایي: ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الاخره اعمى واضل سبیلا. هغه څوک چې په دنیا کې ړوند وي د دین څخه نا خبر وي، نو هغه په آخرت کې هم ړوند او تر ټولو زیات به بېلارې وي. نو موږ ټولو عوامو ته دا پیغام دی چې د دوی په دې غټو غټو کوپړیو مه غوږېږئ. د دوی دا کوپړۍ غربیانو کفري چارواکو داسې برین واش کړي دي چې د الله او رسول خبره پرې تاثیر نه کوي، بلکې د الله او د الله د رسول د خبرو پسې ملنډې وهي. دوی د ډالرو پیسو په زور په موږ مسلط کړي دي، مفتي ډیګریانې او نیشنلټیانې ورته ورکړي دي تر څو د دغه کفارو لپاره په پوره اخلاص سره کار وکړي. او دغه کفار چې چا ته خوښه کړي نو د مال دولت په مټ د چا څخه زمری جوړوي، د چا څخه پړانګ او لیوه، او بیا یې په مناسب وخت کې پرې بېوزله او مظلوم خلک داړي. دوی د یو مرض دوا هم نه د دوستانو، دا لکه د باغوانانو په څیر په خلکو خپل ټیپر خرڅوي. غواړي چې د کفري میډیا له لارې ځان شهرت ته ورسوي. دوی چې کله د یو موضوع په اړه معلومات ورکوي نو ټول سرچپه معلومات ورکوي. اسلام خو څه کې چې د خپل ملک هغه څلور خواوې هم نه پیژني، او په ځینو وختونو کې د خلکو د غولولو لپاره یو آیات یو حدیث هم وایي، او خپل حرامیتوب ته دیني بڼه ورکوي تر دې چې دا آیات حدیث او مقولې ترمنځ توپیر هم دوی نشي کولی. او همیشه د دوی اودس په ځای وي، او خلکو د غولولو لپاره کله ناکله حج او کله عمرې ته هم ځي، د دې دپاره چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. شپږم نمبر، دوستانو، د ټولو مسلمانانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې یو خو د جهاد په اصلي مفهوم ځانونه صحیح پوه کړي، او د اصلي او جعلي مجاهد ترمنځ باید توپیر وکړي. دا خبره غلطه ده چې کله خلک وایي چې موږ د دوی ترمنځ توپیر نشو کولی. د دنیا ژوند چې یو عارضي ژوند دی، هر یو کار ډیر په دقت او پلان سره ترسره کوي. یو ورځ دې هم خپل مریض ډاکټر په انجینر ته یا مستري ته بونه تللو، او چې کله د دین خبره شي نو ځان بې ړوند او کوڼ کړي او دا وایي چې ولا موږ نه پوهیږو چې څه وکړو، د چا خبره ومنو. موږ خو ګیا واښه نه خورو، الله ستا امتیاز د سارو څخه په عقل باندې کړی دی. لکه څرنګه چې مخکې دا خبره ذکر شو، څوک چې د دین په هکله ځان ړوند حسابوي نو الله یې په ورځ د قیامت ګوره ړوند راپاسي. وم زمونږ ډېر مسلمانان ورونه د اسلامي نظام په مقصد او مفهوم نه پوهیږي. د دوی دا تصور جوړ شوی دی چې کوم هیواد کې مسلمانان وي نو هغه به اسلامي هیواد وي. دا خبره د جغرافیې له اعتباره سمه ده چې دغه خاوره اسلامي خاوره ده، نه دا چې نظام اسلامي نظام دی. ځکه ټول فقها په دې باندې متفق دي چې په کوم هیواد کې اسلامي نظام قائم وي هغه اسلامي نظام دی، اگر که اکثر اوسیدونکي کفار وي. خیبر نه ګوري چې ټول یهودو، خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرام مشران کړي وو، نو هغوی ته اسلامي نظام او دارنګ اسلامي خاوره ویله. نو د ټولو اسلامي مذاهب په اتفاق سره هغه هیواد ته اسلامي هیواد ویل کیږي چې په هغې کې شرعي حدود نافذ وي. لکه قاتل قصاص کول، د غلطه خلاص پرې کول، ځاني رجم کول، یا په درو وهل، او داسې نور حدود او تعزیرات. نو یو هیواد د مسلمانانو په ډیروالي او په مدارس او مساجد اسلامي کیږي نه، که داسې وي نو په هند او امریکا او داسې نور ملکونو کې بزرګونو مساجد او مدارس موجود دي. اتم نمبر کې، دوستانو، بل دا چې د کفارو د هغوی ګوډاګیانو او استخباراتي شبکو خلکو ته دا تصور ورکړی دی چې جهاد به د نړۍ په یو محدودو ځایونو کې وي، او بس لکه د کشمیر جهاد، د افغانستان جهاد، د فلسطین جهاد او د چیچنیا جهاد. خو دا ډیر خطرناک او غلط تصور دی. جهاد د هغه وخت راهیسې فرض عین دی د کوم وخت نه چې د مسلمانانو اسلامي خلافت سقوط کړی او کوم ټاکلی ځای نه لري، او کفارو دغه لویه اسلامي نړۍ په وړو وړو هیوادونو تقسیم کړې ده، او د دوی ترمنځ یې د دوی په زړونو حدود راښکلي دي، او دغه هیوادونه د متدینو خلکو لپاره د معبسونو په شکل بدل شوي دي. دوی د دغه بې اساسه حدودو په وجه د یو بل په وینو تکینولي دي، او د یو بل وینس کې هغه د دوی مشهوره مقوله ده د کفارو چې ډیوډ اینڈ رول، یعنی خلق خپلو کې سره تقسیم کا بیا پې حکومت کوه. زموږ ستاسي چارواکي په پیسو اخستې او د هغوی پلانونه هم دوی تطبیقي. د مسلمانانو د اسلام او ایمان درجې هم دوی ټاکي، چاته سخت دریځې مسلمان وایي، چاته اعتدال پسند، چاته امن پسند، او چاته شر پسند. د خیر او شر معیارونه ګویا دوی ټاکي. ډیر داسې خلک شته چې د جهاد په نوم راوتي، ټوپکې په وکړه، مال او اولاد ناموس څخه پکې خلاص شو، خو د جهاد په اصلي مقصد او مفهوم نه پوهیږي. توحید یې نه پیژندلی چې څو قسمه دی، نواقص د ایمان نه پیژني، په دې نه پوهیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې استخباراتي شبکې استعمالوي. لکه د پاکستان مرتده استخباراتي شبکه چې د جهاد په نوم ډیر قوي بزنس وچلول، څه خلک یې د کشمیر د جهاد په نوم تباه او برباد کړو، او څه یې د جهاد د افغانستان په نوم تباه برباد کړو، بې له دې چې کوم مثبت هدف ته ورسېږي. یو طرف ته یې د افغانستان جهاد ته رالیږي، بل طرف ته یې په امریکایانو خرڅوي. کله د جنگ لوري ته راکاږي، کله د سولې میز ته. حقیقي مجاهد باید ډیر پوه او ځیرک وي. هغه څوک نشي تیر باسره، دوستانو، هره خبره چې ورته څوک کوي ډیر په دقت ورته ګوري، او په پوره غورې ټول جوانب څیړي. بیا د دې نه وروسته هغه تصمیم نیسي او د خپل رب په لار کې هر قدم په پوره بصیرت سره اخلي، تر څو چې د خلکو د لاس اله ونه ګرځي او د ړوند بیرغ لاندې ونه جنګي. نن دوستانو، د اسلامي خلافت نه چې څوک خلاف کوي، یا د اسلامي خلافت خلاف چا وسله راخیستره، دا د ړندې جنډې د لاندې جنګیږي، د دوی مرګ به د جاهلیت وي. الله سبحانه وتعالى من او تاسو د خپل دین بصیرت را کړی ترڅو د جنت پر ځای د جهنم مستحق ونه ګرځو، ځکه چې د پاکستان د مرتد استخباراتي شبکې له وجې ډېر خلک د ایمانونو څخه خلاص شول، حق او باطل په خلکو ګډوډ کړی او د بې اعتمادۍ داسې یو فضا جوړه کړي چې اوس خلک په حقیقي مجاهد هم قسمه قسم شکونه کوي. عاملهم الله بما يستحقون. په پای کې د دې ټولو خبرو نه چول دا دوستانو چې په دغه نړۍ کې په عمومي توګه دوه ډلې شتون لري. یو ډلې ته اولیاء الرحمن ویلې کېږي چې هغه خلافت اسلامي دی ان شاء الله العزیز، چې شپېته ملکونه ورپسې دي سره د مسلمانانو. هغه مرتد مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وایي هغوی د اوباما سره یو شوي دي او په اسلامي دولت مبارنه کوي او د هغوی سره جنگ اعلان کړی، او بلې ډلې ته اولیاء شیطان وایي چې دغه د اوباما ډله ده. الله عز وجل تا ته دا اختیار درکړی چې د کومې ډلې ملګرتیا د خپل ځان لپاره غوره کوي، او دا ستاسې د سلیم عقل او اسلامي بصیرت پورې تړاو لري چې د اولیاء الرحمن سره یکی کړو د اولیاء شیطان سره، او په دې لار کې د خپل لب څخه دومره مرسته وغواړي ترڅو درته حق او باطل په ښه توګه څرګند شي. د الله جل جلاله څخه سوال کوو چې موږ او تاسې ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، موږ او تاسې ته اسلامي دغه خلافت چې الله را کړی دی قائم او دائم وساتي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب، من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب، من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. عند من كل الهضاب في صليل للصارم تحت رايات العقاب، جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب. في صليل للصارم تحت رايات العقاب، جاش في صدري لهيب واجل.